Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 21. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Pierwszy gwizdek i rozpoczęło się spotkanie piłkarskiej reprezentacji Polski z Hiszpanią. Potężny pożar w Nowej Białej w Małopolsce, pali się ponad 20 budynków. 35,5 stopnia Celsjusza, tegoroczny rekord temperatur pobity, tyle było w Świnoujściu. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła mecz w Sewilli z Hiszpanią. Dla biało-czerwonych jest to mecz o wszystko. Jeżeli chcą wyjść z grupy, nie mogą z Hiszpanami przegrać. Tysiące kibiców ogląda to spotkanie na trybunach Stadionu Narodowego w Warszawie. Kibicowanie połączono z możliwością zaszczepienia jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson bez wcześniejszych zapisów. Przyjechaliśmy 100 km tutaj do strefy kibica i przy okazji zaszczepiliśmy się szczepionką Johnson. Tak jakoś trafiło się i skorzystaliśmy. Jak pani obstawia wynik dzisiejszego meczu? Ja obstawiam wynik 2-2. A dlaczego tak? Kiedy czujemy, że jest trudny zawodnik, to gramy trochę lepiej, ponieważ mamy większą presję po prostu. Ja tak uważam przynajmniej. Generalnie chciałbym, żeby było dobrze, ale mam wrażenie, że będzie jakieś 3-1 dla Hiszpanów, aczkolwiek mam jakieś powoli takie myślenia, że jednak uda się zremisować, chociażby. Ja tylko powiem, dokończę, że nadzieja umiera ostatnia. Miejmy nadzieję, że Polska wygra. Wszystko o meczu zaraz po serwisie. W Trójce koledzy przygotowali specjalny program. Wielki pożar w miejscowości Nowa Biała w powiecie nowotarskim w Małopolsce. Płonie 21 budynków, 15 mieszkalnych i 6 gospodarskich. Z ogniem walczy 230 strażaków. Pożaru nie udało się na razie opanować. Wiadomo o jednej osobie poszkodowanej. Jak podaje serwis remiza.pl, na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego i śmigłowiec LPR-u. Akcja gaśnicza jest wyjątkowo trudna. Komplikuje ją wysoka temperatura i zwarta zabudowa miejscowości. Kolejne tegoroczne rekordy temperatur zostały pobite. Dziś najcieplej było w Świnoujściu. Tam termometry pokazały 35,5 stopnia Celsjusza. Rekord temperatury dla Polski to 40,2 stopnia. Taką temperaturę zanotowano 29 lipca w Pruszkowie w okolicach Opola 100 lat temu. Zimne napoje, odpoczynek w cieniu i ochłoda pod kurtyną wodną. Tak turyści i krakowianie spędzający czas na rynku głównym radzili dziś sobie z gorącym. Przyjemnie, bardzo. Aha. Bardzo dobry sposób na orzeźwienie. Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej. Można bliżej stanąć i też tam troszkę ona chodzi. Pomysł w sumie prosty, ale duża atrakcja. Ciężko jest, ale przy fontannie da się przeżyć. No przy fontannie tak, 3 kroki dalej już nie bardzo. Jakby była trochę większa, to można byłoby nawet popływać. To mała rzecz prosta, która cieszy. Trzeba trochę się ochłodzić, żeby ruszyć dalej w drogę. W czasie największych upałów lekarze zalecają pozostanie w domach. Nie można też zapominać o stałym uzupełnianiu płynów. W ciągu upalnego dnia należy wypić około 3 litrów wody. Największych przebojów Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach będzie można jutro posłuchać w radiowej jedynce. Dziś ostatnie przygotowania do koncertu z cyklu To co najpiękniejsze trwały w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Utwory wykonają znani soliści Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski czy Igor Herbut. Alicja Majewska zaśpiewa m.in. utwór Pamiętam Ciebie z tamtych lat, który przygotował kompozytor Włodzimierz Korcz. Napisał Wojtek Trzyński kiedyś tak piękną muzykę, Pamiętam Ciebie z tamtych lat. To jest po prostu taka muzyka, która mogłaby zaistnieć w Hollywood. To jest pastiszowy utwór i on to zrobił świetnie. On to wtedy, kiedy pisał, cofnął to jakieś kilkanaście lat, ten utwór w czasie, a ja aranżacją jeszcze dodałem kilkanaście lat i w trakcie pisania tej aranżacji cały czas smakowałem tę melodykę, która już nikt nie pisze. Nie rozumiem, dlaczego nie można pisać dalej takich pięknych, melodyjnych piosenek. Początek koncertu jutro o 20:00, transmisja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, Facebooku oraz stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl i kanale YouTube. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, nad którym patronat objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w północno-zachodniej Polsce. Alert dotyczy województwa zachodniopomorskiego ze Szczecinem oraz północnej części województwa lubuskiego z Gorzowem Wielkopolskim. Ostrzeżenie obowiązuje do północy. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałami w całej Polsce. Jutro termometry pokażą od 29 stopni na Suwalszczyźnie, 34 na Dolnym Śląsku do 35 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nazywam się Harry Jones. Urodziłem się 6 kwietnia. W kwestii zasadniczej, panie sędzio, pozwany mówi nieprawdę. On się wcale nie urodził. Archiwalne słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Tym razem z roku 1955. Scena wspomnień. Stanisław Lem. Czy pan istnieje, Mr. Jones? Opowieść niesamowita. Wystąpili między innymi Andrzej Łapicki i Tadeusz Fijewski. Zdobyłem do dnia dzisiejszego 16 razy pierwsze miejsce, 21 razy drugie dziękuję, miejsce. Dziękuję, te szczegóły nie należą do sprawy. 3 złote puchary. Powiedziałem dziękuję. Rok Stanisława Lema w Trójce. Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Srebrna lodówka LG No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Euro 2020 w Trójce. Mecz Polska-Hiszpania. 6 minut meczu za nami. Hiszpania-Polska cały czas 0-0. No powiem, że jak na razie podoba mi się to, co widzę, bo nasi dżentelmeni grają w piłkę. W biało-czerwonych strojach po prostu jest walka, są faule, no to jest taki urok futbolu, ale nie wycofali się od razu, nie zaparkowali tego czerwonego berlieta w polu karnym, tylko jest wymiana ciosów. Było podejrzenie, że może sędzia gwiznie karnego. Dla Polaków. Nie miał wątpliwości jednak, no a przez chwileczką bardzo ładny strzał spoza pola karnego. Mateusza Klicha, panie trenerze, jak pan ocenia te pierwsze kilka minut? No powiedziałbym, że świetnie, naprawdę świetnie i wyszliśmy z takim właśnie mentalnym, świetnym nastawieniem. Tu trzeba oczywiście uważać, ale widać, że drużyna zareagowała, dała odpowiedź, że tego oczekują kibice. To się świetnie ogląda, można powiedzieć, że to buduje mentalnie, bo już ten pierwszy tak to nie my mieliśmy zamieszanie w polu karnym, tylko już prawie był zalążek jakiegoś karnego. No, przed chwilą genialny strzał Klicha, który no, brakło centymetrów. No, to się podoba. Takiej reprezentacji oczekujemy. Na razie jest naprawdę wyśmienicie i chyba wszyscy są zbudowani i takiej reprezentacji oczekiwaliśmy. Do tego Tymoteusz Puchacz przed chwilą założył tak zwaną dziurę Jorentę, także widać, że nasi wyszli naprawdę nabuzowani, naładowani pozytywną energią. Tak. Atakujemy też wysoko, bardzo wysokim pressingiem gramy. W tym momencie jesteśmy na polu karnym Hiszpanów. Tak, dokładnie. Oddaliliśmy tę grę z naszej połowy. Tu nie ma takiego niskiego pressingu, czyli tak jak tutaj zapowiadał trener, to nie jest tak, że gramy dwójką napastników, bo w tej hybrydzie przechodzimy bardziej, że jest jednym napastnikiem, jest Lewandowski, a pod nim jest Zieliński i Świderski, czyli dwójka takich pomocników. To dobrze wygląda, świetnie wygląda, tylko pamiętajmy, że no, zostawiamy dużo miejsca, a Hiszpanie to jest świetny zespół, który no, jak się im za dużo miejsca zostawi, to potrafią to wykorzystać. Tak, to właśnie niesamowite tempo tego meczu. Ile czasu piłkarze mogą biegać tak szybko? Bo ta naprawdę akcja jest co chwila w polu karnym po drugiej stronie. To jest bardzo niewymierne. No, myślę, że drużyna jest przygotowana na to, żeby właśnie takie tempo utrzymać i na pewno ten mecz będzie miał różne fazy. To nie będzie tak wyglądało. To oczywiście też stwarza pewne zagrożenia, bo tak jak mówię, ale tutaj już mentalnie bardzo ważny początek. No zobaczymy. Trzeba trzymać kciuki, żeby szło to tak dalej. Ja mówię, fazy meczu będą różne. Hiszpanie, tak jak Słowacy, na razie próbują forsować naszą obronę prawą stroną. Oczywiście oni rozrzucają piłkę też szerzej. Przed chwilą była groźna sytuacja Hiszpanów z prawej strony. Teraz gra się znów wyrównała, znów wychodzimy wyżej. Znów Hiszpanie rozgrywają piłkę na razie na swojej połowie. Spokojnie budują atak pozycyjny. My cofnięci, ale nie tak głęboko, jak powiedział trener Stokowiec. Tym razem idzie akcja lewą stroną. No i tam świetnie teraz poradził sobie Kamil Jóźwiak. Hiszpanie atakują, są na 20 metrze, wymieniają piłkę. Ale to nie będzie chyba groźna sytuacja. Bo właśnie są takie momenty, to jest bardzo trudny moment, gdzie atakujemy na trójkę stoperów. Puchacz ustawia się wyżej, jako z tej czwórki obrońców podchodzi wyżej, czyli zmieniamy ten system i w momencie straty to jest kilka sekund na przeorganizowanie i zawsze zdążymy wrócić do tego 4-4-2 i tutaj jest największe takie, można powiedzieć, zagrożenie, bo Hiszpanie bardzo dobrze operują piłką, szybko zdobywają pole i początek świetny, ale musimy się mieć na baczności cały czas. Przed chwilą strzał Olmo, ale pewna interwencja Wojciecha Szczęsnego. Bez większych problemów wyłapał tę piłkę. Teraz wybijają z naszego pola karnego, gdzie się posyła na połowę Hiszpanów. Nasi próbują rozgrywać. Tak, teraz jest moment taki, że jesteśmy trochę w niskim pressingu, czyli ja myślę, że to jest dobre, bo wiem jako trener, że nie można za długo być w jednym takim rodzaju treningu, czy to pressingu, czy to wysokim pressingu, bo nie zdąży, tak jak tutaj zauważyliście, nie starczy sił na taki wysoki pressing. Trzeba zmienić ten średni pressing, gdzie przeciwnik ma piłkę i przenosi piłkę z jednej strony na drugą. Też w którymś momencie trzeba przygotować taki skok pressingowy. Z kolei niski pressing to też stwarza, że przeciwnik coraz bardziej zbliża się. Także trzeba tutaj stosować taką wymienność i na razie jest świetnie, bo raz gramy wysokim pressingiem, przechodzimy do średniego, albo bronimy się w niskim pressingu i przeciwnik nie stwarza zagrożenia. To też troszeczkę jest takie chyba próbowanie sił, prawda? I szukanie słabości. W gardzie przeciwnika, tak? Ja bym tego tak nie nazwał, czy to szukanie. Na razie to po prostu walczymy. No, Hiszpanie też wiedzą, że ten mecz muszą wygrać, bo to oni są pod presją. My nie jesteśmy w roli faworyta, a tutaj wszyscy liczą, że Hiszpanie łatwo sobie poradzą z Polską. Także na razie naprawdę wygląda to bardzo dobrze i widać, że zawodnicy póki co odpowiadają taką sportowa reakcja po tym meczu ze Słowacją na razie jest świetna. I na razie to gramy tak zwanym średnim pressingiem, tak jak mówił trener Stokowiec. Robimy przerwę na muzykę i za moment wracamy do Państwa. Nie pomoże nic, nie pomoże, tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz. 17 minuta spotkania w Sewilli. Ciągle remisujemy z Hiszpanami 0-0. Z nami trener Lechii Piotr Stokowiec. Panie trenerze, czy przypominamy dzisiaj Szwedów z tego meczu z Hiszpanami? No póki co wygląda to bardzo dobrze, także jest porządek, szybko wracamy. Momentami widzę, że przechodzimy też nawet do takiej piątki zawodników w obronie i nie jest to takie klasyczne 4-4-2. No byle by to było skuteczne. Ja mówię, staramy się tutaj grać, stosować nowoczesne takie przejścia z trójki na czwórkę do przodu. Ważne, co będzie, co zrobimy po przechwycie piłki. I tutaj jest Świderski, jest Lewandowski. Szukamy tych akcji zaczepnych, ale to jest Hiszpania. Tutaj musimy się mieć cały czas na baczności, bo to nie możemy sobie na moment dekoncentracji czy zostawienia miejsca, a tutaj już bocznymi sektorami no nie nadążają nasi, bo nie gramy nominalnie, jak budujemy, bez bocznych pomocników i w tych bocznych sektorach w tym momencie takiego przejścia, to jest parę sekund, no jest tam trochę miejsca i Hiszpanie od razu... I to pada niepokoi. Tak, to mnie trochę niepokoi i tam już Hiszpanie od razu to widzą i starają się bokami tutaj wykorzystywać to i podwajać w bocznych sektorach. Słowakom udało się zneutralizować, jak to powiedziano, Roberta Lewandowskiego, że był niewidoczny na boisku. Co on musi zrobić, aby być widoczny w tym meczu? Słuchajcie, bo jest niebezpieczna sytuacja dla Hiszpanów, na szczęście wyjaśni to chyba Jan Bednarek, ale było naprawdę gorąco na piątym metrze, zakotłowała się piłka i kolejny rzut rożny dla Hiszpanów. Tak jak powiedział trener Stokowiec, Hiszpanie zaczynają przyciskać. No tak, to musimy się na to do tego przyzwyczaić, że momentami to będzie bardzo niski pressing. Jak tam będziemy blisko siebie, nie będzie prostych błędów, będzie konsekwencja, to spokojnie, no to jest część gry. No musimy, no Wojtek Szczęsny no musi wybronić kilka pewnie takich sytuacji stuprocentowych, bo bez tego się nie obejdzie. Także my tu musimy mieć trochę szczęścia i trochę farta, ale jak się drużyna jest taką jednością, jest całością i to póki co widać, to gdzieś to szczęście dopisuje. Ta piłka gdzieś tam się odbija i wychodzi. I liczmy, że tak będzie cały czas. Teraz idziemy z kontrą. Robert Lewandowski, ale ma obok siebie czterech Hiszpanów i został sfaulowany. Natomiast przed chwilą znów zakotowało się w polskim polu karnym. Było bardzo niebezpiecznie. Wyjście bardzo fajne, prawda? Wyjście Lewandowskiego znakomite, ale było samotnione. No tak, takich akcji musimy szukać, ale Robert, mimo że ma czterech przeciwników klasowych, to potrafi z tego przynajmniej wywalczyć rzut rożny czy rzut wolny na sobie, a to już jest każda akcja, musimy to naprawdę doceniać i każda akcja taka na połowie przeciwnika, no to jest... To jest na plus i musimy jako takie, powiedzmy, dobro nasze narodowe i dbać o to i naprawdę cieszyć się z każdej takiej akcji i grania na połowie przeciwnika, bo już widzimy, że już jesteśmy coraz częściej na własnej połowie. Coraz częściej jesteśmy w niskim pressingu. Przed chwilą a propos nowoczesnego futbolu była taka interwencja Jana Bednarka w naszym polu karnym, kiedy on bardzo mocno wyskoczył, łokciem potraktował reprezentanta Hiszpanii. Sędzia nie zdecydował się odgwizdać rzutu karnego. Tak się gra dziś w piłkę, prawda? Widzę, że tendencja na Euro jest taka, że trochę przeciwnie do naszej ekstraklasy, że nie gwiżdże się za nic. Czy choćby to w spotkaniu Szkocji z Anglią, gdzie też można powiedzieć, że tam było nadepnięcie na nogę Sterlinga. Sterlinga, tak. A mimo to, że jest VAR, to musi być, czy jakaś walka w polu karnym, trzeba to musi być twardy karny i Tak, to lubią kibice i myślę, że to jest męska gra, tam gdzieś łokieć popracuje. No widzieliśmy różne sytuacje i raczej w tym kierunku to idzie, że nie ma takich miękkich karnych, tylko jest twarda męska gra. Kolejny rzut rożny dla Hiszpanów. Krótkie rozegranie, wrzutka i znów Wojciech Szczęsny łapie piłkę. No i próbujemy atakować teraz, może Polakom się uda na dłużej pozostać. Tymoteusz Puchacz rozpędza się po lewej stronie, dobiegł do połowy boiska, zatrzymał piłkę, próbujemy budować atak pozycyjny, przerzut na prawą stronę, nawet całkiem dobry. Bardzo dobre rozciągnięcie gry. Podoba się Puchacz tutaj, że on widać, że tutaj daje takiego kopa mentalnego, bo dostaje piłkę i on idzie do przodu, nie kalkuluje. Zdobywa przestrzeń. To oczywiście działa, bo tego nam zabrakło trochę w meczu ze Słowacją, że za dużo było bojaźni, a Puchacz bierze, to też dobrze wpływa na kolegów z drużyny. To rzeczywiście tak wygląda, jak pan trener mówi, dzisiaj gramy zdecydowanie większą agresją niż ze Słowakami, wtedy nam tego zabrakło. Natomiast Hiszpanie rzeczywiście coraz mocniej nas naciskają, coraz bardziej ten pressing zamienia się w niski. 22 minuta spotkania. Krótka przerwa na muzykę i wracamy do komentowania wydarzeń na boisku w Sewilli z trenerem Piotrem Stokowcem. 26 minuta spotkania. Przestraszyliśmy się, bo Hiszpanie strzelili gola. Alvaro Morata trafił do siatki, ale na szczęście był na minimalnym spalonym. Sędzia boczny podniósł chorągiewkę do góry. Słusznie, panie trenerze? No nie ma tutaj przypadku i musimy na to uważać. Na szczęście skróciliśmy. No, czekamy jeszcze na weryfikację. Aha, VAR. Będzie VAR, tak? Będzie VAR? A jednak... Nie, poważę. Niestety. Jest gol. Niestety, jednak, niestety tak. Bramka została uznana, a więc przegrywamy 0-1. Od 26 minuty Alvaro Morata, to co wydawało nam się strzałem z pozycji spalonej, okazało się strzałem prawidłowym. Przegrywamy od 26 minuty spotkania 0-1. Piłka zagrana w środek pola karnego, właściwie na 5 metr. Niepokojące, trenerze, było to, że Alvaro Morata poruszał się tam sam. No, można powiedzieć, zdecydowały centymetry. Nie wiem, czy nie za głęboko już byliśmy cofnięci we własnym polu karnym. Po prostu już musimy wypychać. Gdy piłkarz wyprowadza piłkę, ta piłka jest podana do tyłu, to już te parę metrów ta linia obrony musi skracać i można powiedzieć, w piątce no raczej nie stosuje się takiego pressingu, żeby wchodzić, żeby obrońcy stali w swojej piątce, bo to ogranicza też widoczność bramkarzowi. Tam chyba centymetry zdecydowały. No niestety Bartek Bereszyński dał się wyprzedzić, bo on tutaj odpowiadał za krycie Alvaro Moraty, ten pojawił się za jego plecami. No nie chcemy krytykować, natomiast no to jest błąd Bereszyńskiego. Ale też wcześniej poprzedzili to Hiszpanie kilkakrotnym przegraniem strony. Rozciągnęli nas, to o czym mówiłem, te boczne sektory. Wyciągnęli, sprawili tak, że cofamy się w tej piątce do linii obrony. Być może takie były też założenia. I można powiedzieć, taki trochę nie... To nie była jakaś piękna akcja. Zawsze jak piłka przechodzi po ziemi, wzdłuż linii, mija tam trzech, czterech zawodników, nie powinny takie podania przechodzić. Trzeba to wcześniej skasować i myślę mimo wszystko, że tutaj trochę zawiodło skracanie pola gry. Ale nic, to jest stracona bramka i musimy tutaj pozytywnie zareagować, jak się mówi w środku piłkarskim. Nie, musimy dalej grać po prostu to, co sobie zakładamy, bo to nie jest kwestia, że teraz mamy się odkryć, postawić, to jest za wcześnie, to jest tylko 1-0 i ten wynik musimy uważać, żeby nie zrobiło się z tego 2-0 i żeby ten mecz się nie zamknął już do przerwy. Ma pan rację, bo obraz gry na tę chwilę się nie zmienił, to nadal Hiszpanie atakują pomimo tego, że przed chwilą zdobyli bramkę. Tak, dobrze weszliśmy w mecz, ale to jest piłka nożna. To jak powiedziałem, Hiszpanie to jest klasa sama w sobie i tutaj musimy być bardzo, bardzo uważni. Nic, gramy dalej. Gramy dalej, tak jest, gramy dalej. Słuchamy muzyki i wracamy do państwa. I'm not your friend. Just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. I think they're for us. I'm sorry. I don't think they're catching me. I'm sorry. I don't think I could tonight. I'm not your friend. Pierwsze pół godziny meczu już za nami. Przegrywamy z Hiszpanią 0-1, autorem bramki Morata. No tutaj doszukujemy się winy Bartka Bereszyńskiego. Widzieliśmy jego winę również podczas meczu ze Słowacją przy pierwszej z bramek. Natomiast trener Stokowiec mówi, że to nie był błąd tylko Bartosza Bereszyńskiego, tylko całej linii obrony. No generalnie ja myślę, że tu nie ma sensu w tej chwili obwiniać, czy to Bartka, czy mógł się lepiej zachować. Chodzi tam o atak na piłkę. To już w tej chwili naprawdę jest najmniej istotne, czy to zawinił Kowalski, czy Nowak. No po prostu szkoda, że straciliśmy bramkę, bo jednak jak to 0-0 scala drużyny i widać było tą energię, widać było naszą taką dobrą grę, dobrą organizację, zawodnicy się wzajemnie napędzali, a tak w taki można powiedzieć też trochę prosty sposób, bo ta piłka nie była jakaś wyszukana, można powiedzieć tak jak powiedziałem, że raczej nie powinno dojść do takiej sytuacji, że piłka po ziemi przechodzi między trzema liniami, między kilkoma zawodnikami i gdzieś tam zawodnik jeszcze wkłada nogę i z 5 metrów trafia do bramki. Także z jednej strony bardzo trudny moment, a z drugiej strony no już nie mamy nic do stracenia. Trenerze, niebezpieczna sytuacja, faul Kamila Glika na 16 metrze. Hiszpanie będą bili za moment rzut wolny. Kamil Glik protestuje, natomiast sędzia odwizdał faul na Danim Olmo. No tak, to jest 16 metr, będzie niebezpiecznie. No tak, zdecydowanie. Tutaj jest, no to są Hiszpanie, można powiedzieć taka szybka noga, oni potrafią grać jeden na jeden. Hiszpania, no to ją cechuje, że od jakiegoś czasu oni nie grają z taką typową dziewiątką, jak jest we Francji Benzema, Giroud, czy jak nasz Robert Lewandowski, czy Lukaku, tylko mają zawodników niższych, którzy bazują na grze kombinacyjnej i można powiedzieć ta hiszpańska tiki-taka, próbują właśnie krótkimi podaniami, stąd ta duża ilość podań. No i teraz bardzo niebezpieczna sytuacja, ale musimy wykazać Wojtkowi Szczęsnemu. I my musimy cały czas grać, jakby to było 0-0. Po prostu gramy i szukamy swojej szansy. Świderski leży tuż za murem, położony w poprzek na murawie. Moreno chyba szykuje się do tego, żeby uderzyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słyszymy już dźwięk z trybun. Nic z tego, blisko było. Chybił, szukał lewego słupka, tak. Nic, strzał tuż nad ziemią, nie, to tak, dobrze. Moreno strzelał przy lewym słupku, minimalnie się pomylił. Odetchnęliśmy z ulgą, ciągle przegrywamy z Hiszpanią 0-1. Wydaje się, że Wojciech Szczęsny wybroniłby ten strzał, ale to są zawsze groźne sytuacje. Tak. To nie wiadomo, bo to są trudne. Wracając do tego ustawienia, ten leżący zawodnik za murem, od jakiegoś czasu jest taka tendencja, mówi się, że taki krokodyl tak zwany po piłkarsku, czyli zawodnik kładzie się, bo Ronaldo często wykorzystywał to. W momencie strzału z takiej bliskiej odległości mur podskakiwał do góry i zawodnik strzelał po ziemi, tak, i padała bramka i dlatego jakiegoś czasu. Mimo wszystko jest wyłączony w pewnym momencie. Ale ci zawodnicy, którzy stoją w murze, też są wyłączeni, bo stoją w murze, a on też stoi w murze, tylko nie stoi, tylko leży. Także to jest fundamentem tego muru. Tak, ale na pewno jest to sposób do tego, żeby jednak ograniczyć ten strzał. Wreszcie atakujemy prawą stroną, tak. Bartosz Bereszyński się tutaj rozpędził. Ciągle jesteśmy... Ach, byliśmy blisko. Byliśmy podanie. Kto to strzelał? Nie, to nie był Robert Lewandowski, było podanie z prawej strony na głowę, na 6 metr do Karola Świderskiego, ale piłka minęła niestety bramkę. Niewygodną piłkę dostał. Robert Świderski centrowo z prawej strony, dorzucił na samą głowę, Ach, on tutaj nogą z trzeciego metra próbował Karol Świderski zmieścić piłkę w siatce, no i oddał strzał, tylko niestety nad poprzeczką. Świetne podanie Lewandowskiego obsłużył tutaj, można powiedzieć, typowa sytuacja dla Świderskiego. To jest taki zawodnik, którego bardzo mówi się, że szuka piłka go w polu karnym. On ma nosa do bramek, pokazuje to w lidze greckiej i nawet w tych meczach tutaj kontrolnych też zdobywał bramki właśnie i widać, że trener właśnie na to liczy. No tu wyśmienita sytuacja. Najlepsza to można powiedzieć, że sytuacja stuprocentowa, ale to napędza drużynę, bo to daje takiego kopa mentalnego, że potrafimy, że możemy, że to już jest druga sytuacja, gdzie jesteśmy blisko strzelenia bramki. To jest na razie 1-0 i ten mecz jest otwarty i mówię, musimy grać tak, jakby było 0-0. Gorsza informacja jest taka, tak, że Mateusz Klich właśnie dostał żółtą kartkę. Mamy złe wspomnienia z żółtymi kartkami dla grających w środku pomocy naszych reprezentantów, ale nie będziemy krakać. Tak jak powiedział trener Stokowiec, byliśmy bardzo blisko zdobycia bramki. Gdyby Karol Świderski trafił w światło bramki, byłoby 1-1, bo po podaniu Roberta Lewandowskiego on wyprzedził i obrońcę, i bramkarza. Ale niestety nie przeniósł chyba wysokość tego podania. Bo on tak, on nie wiedział, czy strzelać głową, czy nogą. Ziemi, czy głowa, czy nogę podnieść, czy się wzbić w powietrze. Tak, ale to była świetna sytuacja i fajnie, że znajdujemy się w tych sytuacjach. Mówię, to ma ogromne znaczenie mentalne, bo to jest strzał na bramkę, co prawda niecelny, ale naprawdę dobra sytuacja i to pokazuje, że można Hiszpanię tutaj gdzieś, mówiąc tak po piłkarsku, ugryźć. I chyba te kontry, prawda? Bo tak utrzymać się na dłużej przy piłce nie jesteśmy w stanie. A z kontrami jakoś... Ale to pokazuje pomysł też Paulo Sousy, że jednak ta współpraca. Lewandowski podaje, Świderski mógł zdobyć bramkę. No, że taki pomysł miał, żeby jednak mieć takich napastników nieustawionych na dwójkę. Ale to jest fajnie, jak napastnicy właśnie ze sobą współpracują i Robert Lewandowski tutaj wyśmienicie obsłużył kolegę. No właśnie, bo to też musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że Lewandowski oczywiście jest bardzo bramkostrzelny. A poczekajcie, panowie, jest 38 minuta spotkania. Rzut rożny, biją Hiszpanie, zobaczmy, co z tego będzie. Znów krótko, ale piłka już jest przenoszona tak do rozegrania na 40 metrów. No. Lewandowski nie tylko ma strzelać bramkę, ale właśnie też odciążyć zawodników, którzy nie są pierwszoplanową. Tak, no my chcemy jednak, żeby Robert był w polu karnym, bo stamtąd strzela bramki, to jest jego strefa i no momentami po prostu no pełni też rolę takiego rozgrywającego, ale jednak wolelibyśmy pewnie, żeby Robert był w polu karnym, no bo wiemy, że on jak tam jest. Pewnie gdyby to Świderski podawał, Lewandowski miał taką sytuację, to mielibyśmy wyrównanie. Wracając do rzutów rożnych, widzimy to, co powiedziałem, że Hiszpania ma stosunkowo niski zespół i oni nie wrzucają bezpośrednio kolejny stały fragment gry, bo wiedzą, że mamy wysokich tutaj zawodników, Glik, Bednarek i Moder. I trudno będzie im strzelić bramkę, dlatego na krótko rozgrywają i grają swoje podania. Może nabijają te podania przez to, ale no widać, że wykorzystują swoje atuty. 39. minuta spotkania, przerwa na muzykę i wracamy do państwa. She's got the Proszę Państwa, ale byliśmy blisko wyrównującego gola. Przymierzył potężnie za pola karnego Karol Świderski. Trafił w słupek Robert Lewandowski. Dopadł do piłki, dobiłał ten strzał, ale niestety bramkarz Hiszpanów poradził sobie z tym strzałem. Kompletnie zaskakująca sytuacja, ponieważ nic nie wskazywało na to, że możemy do niej dojść, trenerze. Piotr Stokowiec jest naszym ekspertem. No tak, zaczęło się od Puchacza, który właśnie cały czas z taką tendencją bardzo ofensywną przejął piłkę w środku pola, bez poszedł na dwóch, trzech zawodników i tutaj też bardzo ofensywnie Świderski. Świetna decyzja. Właśnie w takiej sytuacji można powiedzieć nie jakiejś specjalnie przygotowanej, ale uderzenie, plasowany strzał. Też widzimy, że coraz więcej tych strzałów jest właśnie bardzo trudnych dla przeciwnika i gdy ta piłka idzie po ziemi, tak uderzył Świderski, no niewiele zabrakło i świetna sytuacja Roberta Lewandowskiego, no gdzie no można powiedzieć, że 200% sytuacje w jednej akcji. Wielka szkoda, że nie trafiliśmy do bramki, ale to napawa optymizmem, bo myślę, że to będzie też miało taki wpływ na taką mentalność. Przydałaby się bramka do szatni, jak to się mówi. To faktycznie taka bramka do szatni robi takie mocne wrażenie na drużynie przeciwnej? No zdecydowanie, bo to jednak schodzi się z innym nastawieniem i jest takie nabuzowanie. No można powiedzieć, że nie ma nic gorszego, jak dostać bramkę do szatni, bo jednak no, udzielają się te emocje. Podnosi to jednych, jeszcze budują się tą bramką, a znowuż ci, co stracą, no to są trochę przyłamani. Czy nie jest to przereklamowane hasło? Nie, zdecydowanie. No, psychologia odgrywa ogromną rolę i wiemy, że to, co się dzieje w głowach, to nastawienie się właśnie może zmienić. Panie trenerze, powiedział pan o tym, że niestety było bardzo, niestety na szczęście, bo bardzo blisko dla drugiej, jeżeli chodzi o drugą bramkę dla Hiszpanów, tym razem Moreno pomylił się też o kilka centymetrów. Tuż przy lewym słupku, trenerze, pański komentarz o tej sytuacji rzeczywiście był bardzo groźnie. Podobna sytuacja, bo Moreno strzelał z 5 metra. Tak, i widzimy, że Hiszpanie dogrywają w boczny sektor, gdzie i próbują od razu wgrywać pole karne, gdzie tam my, zanim przestawimy się z tej trójki na czwórkę, gdzie trochę mamy z tym problemu, od razu wgrywają w pole karne. Myślę, że jest to sposób zamierzony, taki wgrywanie właśnie jeszcze pomiędzy tych naszych trzech stoperów i pewnie to jest jeden ze sposobów takich. Hiszpania jest no groźna w każdym momencie i tutaj musimy się mieć na baczności, bo jednak ja uważam, że to 1-0 to też jest cały czas niezły wynik i cały czas mamy szansę, żeby tego meczu nie przegrać. Wspomniał pan o tym, że ta akcja, po której Świderski przymierzył w słupek, rozpoczęła się od Tymoteusza Puchacza. On gra dzisiaj naprawdę bardzo dobre spotkanie. Przejawia naprawdę dużą ochotę do gry, gra bardzo agresywnie, mocno do przodu. Widać, że mu się bardzo, bardzo chce. Tak, myślę, że generalnie jesteśmy dobrze tutaj nastawieni, dobrze wyszliśmy w ten mecz. No szkoda tej bramki, ale mimo tej straconej bramki, no dalej odpowiedzieliśmy kilkoma dobrymi sytuacjami, bardzo dobrymi stwarzamy, także ta odpowiedź też jest dobra. No musimy tutaj bardzo uważać na Hiszpanów, na te wygrywania w pole karne, bo to jest ich teraz w tej chwili mamy bezpośredni rzut rożny. Ja może troszeczkę przeszacowałem ten wzrost Hiszpanów, no bo jednak Morata to jest tak słusznego wzrostu chłopisko. Tak, grubo i powyżej 1,80 m, myślę, że nawet pod 1,90 m, ale są też zawodnicy jeszcze i w obronie, i w linii pomocy. Kilku takich zawodników jest, powiedzmy, z tym wzrostem, także tutaj nie możemy absolutnie tego lekceważyć. W tak zwanym międzyczasie sędzia gwizdnął, zakończył pierwszą połowę, przegrywamy po niej 0-1. Ale podobno drugie połowy w naszym wykonaniu są lepsze. Ja myślę, że to jest część meczu. No po prostu wyjdziemy, my musimy zagrać równie dobry momentami mecz. No niestety nie ustrzegliśmy się tego jednego błędu takiego, który był grzechem naszym w poprzednich meczach, grzechem głównym w poprzednich meczach, bo no średnio traciliśmy po dwie bramki. I teraz w takiej prostej sytuacji szkoda, że tego nie wybroniliśmy. Wiadomo, że gramy z Hiszpanią i będą jakieś sytuacje. I mówię tutaj, Wojtek musi się szczęsny wykazać. I tutaj nie mamy za bardzo co do tego podchodzić emocjonalnie, że Hiszpania nie stworzyła nawet za dużo sytuacji, natomiast no wykorzystała. Jest konkretna, wykorzystała to i jest 1-0, ale jeden ja mówię, starczy do zdobycia 3 punktów. To nie jest jeszcze koniec tak świata, jest. To jest, to nie jest otwarty koniec meczu. Wynik. Myślę, że to jest wciąż dobry wynik przed drugą połową. Trzeba teraz z dobrym takim nastawieniem wyjść na tą drugą połowę, bo myślę, że dobrze wpłyną te sytuacje na naszych chłopaków, że stworzyliśmy, nie schodzimy z takim, powiedzmy, ze zwieszonymi głowami. Tak, tak, tylko z, pokazaliśmy, że można ugryźć Hiszpanów i trzeba do tego dążyć. Przegrywamy od 25 minuty. Alvaro Morata zdobywcą bramki dla reprezentacji Hiszpanii. Trwa przerwa, a my też robimy przerwę i wracamy do rozmowy z trenerem Stokowcem. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, szlawa ma. 21:51. Trwa przerwa w meczu Hiszpania-Polska. Przegrywamy od 25 minuty 0-1 po golu Alvaro Moraty. Zerkamy też oczywiście na to, co dzieje się na innych arenach sportowych. Przypominamy, że we wcześniejszych meczach Węgrzy, no dość niespodziewanie, by nie powiedzieć sensacyjnie, 1-1 zremisowali z mistrzami świata Francuzami. I te Francuzi uratowali remis. Tak jest, Węgrzy prowadzili. Natomiast trener reprezentacji Węgier, nie wiem czy wiesz Darku, Marco Rossi, określił, że dzisiejszy dzień to jeden z najpiękniejszych dni w jego karierze. Wcale mu się nie dziwię. Natomiast w drugim spotkaniu Niemcy pokazali klasę po tym bezbarwnym meczu z Francuzami, kiedy przegrali 0-1. Dzisiaj po świetnym meczu 4-2 ograli reprezentację Portugalii. A ja jestem pod ogromnym wrażeniem Ryana Krausera, który dokonał tego, co tak naprawdę wisiało od dłuższego czasu w powietrzu, albowiem 28-letni Amerykanin pochodzący z amerykańskiego Oregonu podczas kwalifikacji olimpijskich, wewnętrznych amerykańskich kwalifikacji olimpijskich, tak zwanych trialsów w Eugene, uzyskał rezultat w pchnięciu kulą 23,37 m i o 25 cm poprawił rekord świata, więc mamy nowy rekord świata w pchnięciu kulą. Ciekawy jestem emocji lekkoatletycznych, bo jutro memoriał Kusocińskiego na Stadionie Śląskim. Tak, tak, już taka rozgrzewka przed, oczywiście przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi. Wystąpi w nich Hubert Hurkacz, natomiast nasz najlepszy tenisista w parze z kanadyjskim tenisistą Felixem Auger-Aliassime'em wystąpi w finale debla na trawiastych kortach w Halle. Polak i Kanadyjczyk pokonali Niemca Putera i Nowozelandczyka Winnessa 7-6 i 6-2. To tyle, jeżeli chodzi o inne areny sportowe. Trener Stokowiec z nami, trener Piotr Stokowiec, trener Lechii Gdańsk. Jak słucham pana, panie trenerze, to po pierwsze mam sporo optymizmu, którego nie miałem przed meczem, bo po pierwsze my rzeczywiście gramy dzisiaj zdecydowanie lepiej niż ze Słowakami, a pan ciągle podkreśla, że my stwarzamy swoje sytuacje jak ta Karola Świderskiego i potem dobitka Roberta Lewandowskiego i możemy tych Hiszpanów dzisiaj wcale nie stoimy na straconej pozycji, nie musimy tego meczu przegrać, mimo tego, że go na razie przegrywamy. Tak, myślę, że wyszliśmy bardzo odważnie, nie ograniczyliśmy się tylko do takiej niskiej obrony, tylko gramy zmiennie, gramy różnorodnie. Wiadomo było, że my tutaj nie będziemy prowadzić gry i będziemy pracować na tą jedną, dwie sytuacje i one już były w 45 minutach. Można powiedzieć, że było blisko... I to dwa razy, prawda? Dwa razy w jednej akcji. Mógł być karny na początku. Może już nawet... gorzej by było, jakbyśmy tylko na tym karnym poprzestali gdzieś tam, a my nie musimy tutaj na kolanach przed Hiszpanią klęczeć, tylko po prostu my gramy swój mecz. Była świetna sytuacja Świderskiego po podaniu Lewandowskiego, był wyśmienity strzał Klicha, który gdzieś tam prawie o poprzeczkę obtarła się piłka. Budujemy grę, gramy odważnie, to jest zupełnie inna reprezentacja, także szkoda, ale mówię, ten wynik wcale nie jest taki zły. Zostajemy cały czas w grze i to tylko jedna bramka dzieli nas od tego upragnionego remisu, który przed meczem ze Szwecją byłby niezłym wynikiem. Na minus to, że pozwalamy jednak wgrywać Hiszpanom piłki w naszą linię obrony tak na 4-5 metr. W ten sposób Hiszpanie zdobyli gola i też byli bardzo blisko zdobycia drugiego. Ja myślę, że i tak tutaj ograniczyliśmy Hiszpanię. Hiszpania nie dominuje tak, jak to ma w swoim DNA i nie stwarza dużo sytuacji. Szkoda, że w takiej niepozornej sytuacji straciliśmy bramkę, ale już nie ma co tutaj gdybać i nie ma co patrzeć, rozdzielać szat. Co było. My naprawdę, ta dyspozycja jest dobra. Ja bym chciał, żebyśmy taki sam mecz bez może takiego gapiostwa zagrali w drugiej połowie, żebyśmy powtórzyli tę połowę i będę optymistycznie nastawiony. Także mimo wszystko ja uważam, że bardzo dobra pierwsza połowa za nami i czekamy na drugie 45 minut. Brakuje Krychowiaka w składzie? Trudno mi powiedzieć, czy brakuje Krychowiaka. Ja myślę, że tutaj sobie radzimy. Ja tak nie widzę tutaj, myślę, że więcej Zielińskiego powinno być gdzieś... Zniknął niestety. W tym graniu. Może nie aż tak, że zniknął. Być może tutaj też tak nie wnikliwie śledzimy tego. Nie znamy tych założeń, jakie kto ma, bo on ma też tam zadania do schodzenia trochę do boku w tym przestawianiu, z przejściu z czwórki na trójkę, ale myślę, że to jest zawodnik, który no gdzieś tam powinien jakieś kluczowe podanie tutaj nam dać, jakieś uderzenie, tak jak Klich, jakieś obsłużenie Lewandowskiego, Świderskiego, czy jakiś strzał na bramkę, jakiś konkret powinien nam tutaj Piotrek Zieliński zaserwować. Chwalimy Tymoteusza Puchacza, chwalimy Karola Świderskiego. Bardzo dobrze, że obaj pojawili się w pierwszym składzie, rzeczywiście dzisiaj grają świetne zawody. Tak, i to jest ta młodość, to jest, mówi się, że piłka jest dla młodych. To mi się podoba i taki granie bez kompleksów. Nieważne, czy to wychodzi, czy wychodzimy na Hiszpanię. To mi się podoba. Gramy bezkompromisowo, odważnie i tutaj trudno wskazywać, czy tutaj brakuje nam Krychowiaka. Myślę, że Moder też sobie tutaj radzi. I nie jest tutaj problemem chyba brak Grześka Krychowiaka. A jakby był pan asystentem trenera Sołzy, jakie zmiany by pan mu zasugerował teraz? Ja myślę, że skupmy się na meczu, bo takie gdybanie, ja myślę, że przestańmy nasze ulubione słowo narodowe wypowiadać gdyby. Cieszmy się tym, że mamy euro, jesteśmy w grze, jeszcze 45 minut. No ale trzeba będzie dokonać zmian. Tak, ale to jest naprawdę, to nie ma żadnego sensu, ja nie znam niuansów. Gdyby był Stokowiec, podjąłby inne decyzje personalne, inny by był skład, gdyby był trener Nawałka, byłyby inne decyzje, jest trener Sousa, ma swój plan i absolutnie nie można powiedzieć, że to jest zły. No po prostu ma swój, przekazuje to zawodnikom. Ta gra nie wygląda najgorzej, a trudno mi jest powiedzieć, bo to są naprawdę takie niuanse, szczególnie w tej zmianie systemu. My do końca nie wiemy. Treningi były też zamknięte. Myślę, że nie musimy, możemy się domyślać pewnych rzeczy. To są już takie stricte, takie informacje ważne, żeby zawodnicy wiedzieli, co chcą grać, jak chcą grać i żeby to było skuteczne. Na pewno na minus, no to jednak ta postawa w defensywie, że jednak gdzieś tam są luki i brakuje takiego automatycznego ustawiania. Ta piłka przechodzi i w zbyt łatwy sposób tracimy bramki. Przypominamy, komentujemy dzisiejsze wydarzenia na boisku w Sewilli z trenerem Lechii Gdańskie Piotrem Stokowcem. Została minuta do serwisu. Po serwisie oczywiście natychmiast wracamy do wydarzeń w Sewilli. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Smartfon Samsung Galaxy A41. Teraz za 999. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W meczu o wszystko Polacy przegrywają z Hiszpanami 0-1. 4 osoby poszkodowane w potężnym pożarze w Małopolsce. Ogień został opanowany. Piosenki Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach zabrzmią jutro w koncercie z cyklu To, co najpiękniejsze.